ملوکیت کی کامیابی کے وجوہ۔ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کے بہت سے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اصل وجہ یہی تھی کہ مسلم معاشرے میں اسلام کا فہم رکھنے والے مسلمان بہت ہی کم ہوتے گئے، اور ایسے مسلمان جو ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق سیرت و کردار رکھتے ہو ان کی تعداد روز بروز کم سے کم تر ہوتی گئی، اور اس کے برعکس ایسے لوگوں کی تعداد جو اسلام کا زیادہ فہم نہیں رکھتے تھے اور جن کے سیرت و کردار پوری طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تھے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان کی ناسمجھی اور نادانی کے اثرات سے مسلم معاشرے کو بچایا نہیں جا سکتا تھا، نیز ان کی اخلاقی کمزوریوں کے اثرات سے بھی مسلم معاشرہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس چیز کے نتیجے میں خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی۔ یہ مرحلہ کئی صدیوں تک ہماری تاریخ میں رہا ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس تقریر میں اس مرحلے کے تمام اثرات اور اس کے اندر جو کار فرما عوامل تھے ان سب کا تفصیل سے ذکر کروں۔ میں اس وقت صرف چار پانچ بڑے بڑے اہم نتائج کو بیان کرتا ہوں جن کا ٹھپا ہمارے آج کے حالات پر بھی نظر آتا ہے، ہمارے حال کے اندر اس ماضی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔